سد مرحبا سخاوت مولا علی، مرحبا سد مرحبا سعادت مولا علی، مرحبا سد مرحبا عنایت مولا علی، مرحبا سد مرحبا عنایت مولا علی، مرحبا سد مرحبا یا علی المرتضی، مرحبا سد مرحبا آپ ہیں شیر خدا، مرحبا سد مرحبا نسبت مولا علی، مرحبا سد مرحبا نسبت مولا علی، مرحبا سد مرحبا آپ کا مرتبہ، مرحبا سد مرحبا برکت مولا علی، مرحبا سد مرحبا والد شبیر شفر، مرحبا سد مرحبا یا علی المرتضی، مرحبا سد مرحبا یا علی المرتضی، مرحبا سد مرحبا حیدر کرار گئے، مرحبا سد مرحبا آپ گے شیر خدا، مرحبا سد مرحبا برکت مولا علی، مرحبا سد مرحبا برکت مولا علی، مرحبا سد مرحبا یا علی المرتضی، مرحبا سد مرحبا آپ گے شیر خدا، مرحبا سد مرحبا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، یا شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، صاحب لطف و عطا مولا علی مشکل کشا، ہے شہید بابا مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، علم کا میں شہر ہوں دروازہ اس کا ہے علی، ہے یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل، عظمت مولا علی، شوکت مولا علی، مرحبا مرحبا، خلافت مولا علی، مرحبا مرحبا، عبادت مولا علی، مرحبا مرحبا، تلاوت مولا علی، مرحبا مرحبا، شجاعت مولا علی، مرحبا مرحبا، سخاوت مولا علی، مرحبا مرحبا، داماد مصطفی، مرحبا مرحبا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، پے کر خوف خدا اے عاشقی خیر الورا، پے کر خوف خدا اے عاشقی خیر الورا، تم سے راضی کی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا پے کرے جودوں سخا کو میں فقیروں بے نوا پے کرے جودوں سخا کو میں فقیرے بے نوا تو ہے داتا میں گدا تو ہے داتا میں گدا مولا علی مشکل کشا یا علی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا برکت مولا علی مرحبا صد مرحبا برکت مولا علی مرحبا صد مرحبا والد شبیر و شفق مرحبا صد مرحبا عظمت مولا علی مرحبا صد مرحبا عزت مولا علی مرحبا صد مرحبا یا علی علی مولا علی صد مرحبا عظمت مرتضی مرحبا مرحبا عظمت مولا علی مرحبا مرحبا شوکت مولا علی مرحبا مرحبا خلافت مولا علی مرحبا مرحبا عبادت مولا علی مرحبا مرحبا تلاوت مولا علی مرحبا مرحبا شجاعت مولا علی مرحبا مرحبا سخاوت مولا مرحبا مرحبا داماد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا علی المرتضی مرحبا مرحبا داماد مصطفیٰ مرحبا مرحبا یا علی المرتضی مرحبا مرحبا مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ کے شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہے شیر خدا مولا علی مشکل کشا اللہ آئے خیبر کا دروازہ اکھاڑا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے مغفرت کروائیے جنت میں لے کے جائیے یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا مرحبا زور زوج مصطفیٰ، زوج فاطمہ مرحبا مرحبا، زوج فاطمہ مرحبا مرحبا، یا علی المرتضی مرحبا مرحبا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، فیضان مشکل کشا، فیضان مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، بھیک لینے کے لیے دربار میں منگتا تیرا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، کیج حق سے کیجیے حق سے دعا، ایمان پر ہو خاتمہ، کیجیے حق سے دعا، ایمان پر ہو خاتمہ، کیجیے حق سے دعا، ایمان پر ہو خاتمہ، خیر سے سرکار کا، خیر سے سرکار کا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا، یا علی المرتضی مولا علی مشکل کشا، آپ ہیں شیر خدا مولا علی مشکل کشا.